Jazz Session. Thank you. Już kilka minut po godzinie drugiej w piątkową noc, a to znaczy, że pora na dwie godziny z muzyką jazzową w Trójce. W zastępstwie Michała Margańskiego na te dwie godziny w programie Jazz Session zaprasza Bartek Gil. Bardzo się cieszę, że mam możliwość spotkać się z Państwem w jazzowej odsłonie, bo takie nieczęsto się zdarzają. Dziękując za tym Michałowi, że zdecydował się poprosić mnie o to, żeby zastąpić go w trakcie krótkiego urlopu, dedykuję mu następny utwór, a tu pojawia się jego pewnie jeden z ulubionych perkusistów, perkusista grający na co dzień na przykład z DJ-em Shadowem i z Madlibem, to niejaki Malcolm Kato. Proszę się nie obawiać, będą stałe punkty programu, które Michał przewiduje w tej audycji. Będzie seria Polish Jazz, będzie też spotkanie z Milesem Davisem. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Zapraszam do pisania przez najbliższe już niecałe 2 godziny. Nikifor pisze, że czeka na Milesa i pozdrawia czuwających, a Darek pyta, czy w Iranie też grają jazz. No grają, pewnie, że grają w Iranie jazz, co mają robić. Ale na irański jazz zapraszam do Radia Teheran jak najbardziej, co nie znaczy, że wątków bliskowschodnich dziś w Jazz Session nie będzie, choćby i już teraz na przykład. To zresztą artystka, która całkiem niedawno w Radiu Teheran także się pojawiała. Nazywa się Yaz Ahmed. Podejrzewam, że jej pełne imię to Yasmin. Pochodzi z Bahrajnu, ale od wielu, wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam gra z nie tylko jazzowymi muzykami, ale także z gwiazdami muzyki popularnej, jak na przykład zespół Radiohead. Wydała właśnie swój drugi solowy album, czy też podpisany jej własnym nazwiskiem, La Sabotez, nosi tytuł to wydawnictwo. Tutaj dobrała sobie całkiem już uznanych muzyków, jak na przykład Shabaka Hutchings na klarnecie basowym. Jest też Louis Wright na wibrafonie, a to instrument będzie dziś niezwykle ważny w naszym spotkaniu, oraz Nadia Sherif na klawiszach Fendera. Yaz Ahmed bardzo, ale to bardzo moim zdaniem zgrabnie łączy wpływy miejsca, z którego pochodzi, ze swoją nową ojczyzną. Proszę posłuchać, jak jej to wychodzi. Thank you. Nie dodałem, że sama Yas Ahmed gra na trąbce i na flugelhornie, ale to pewnie dało się usłyszeć jako instrumenty dominujące. Jeszcze jeden trębacz przed nami i też motywy bliskowschodnie będą się pojawiać, ale Amir El Safar ma dość radykalne podejście do tego, co tworzy wraz ze swoim potężnym składem Rivers of Sound. Jego ojciec przyjechał do Stanów z Iraku, jego matka jest Amerykanką. I Amir też musiał dorastać, starając się połączyć gdzieś te dwie niby sprzeczne, jak się próbuje nam teraz wmawiać, kultury. I o ile większość muzyków starających się łączyć te dwa światy robi to w taki sposób, że próbuje budować dialog, stawiać jakieś mosty, Amir El Safar twierdzi, że nie, że to fałsz, to nieprawda. To nie o to chodzi. To muzyka jest całym jednym wielkim światem i on tych mostów budować nie będzie. Wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej ziemi. Każdy interwał, każda harmonia zamieszkuje muzyczną, kolektywną nieświadomość. Melodie z różnych stron świata różnią się ornamentami, różnią się językami śpiewanych słów, różnią się tembrem, formą, wieloma kwestiami. Ale to, co znaczą dla lokalnych kultur, należy do tej samej esencji. Thank you. Amir El-Safar, jego Rivers of Sound, tak nazywał się ten zespół. No, rewolucyjne podejście do muzyki, raczej otwierające bardziej głowę może niż sama forma tak naprawdę muzyczna, ale Amir El-Safar Mówi, że świat jest w ciągłym przepływie, a my jesteśmy tylko czynnikami reagującymi na zmiany w czasie, gdy różne zjawiska zachodzą, się przejawiają. Albo patrząc na to z perspektywy bardziej muzycznej, każdy z nas jest alikwotem w szeregu harmonicznym. Każdy z nas jest składową harmoniczną dźwięku i dopiero razem tworzymy harmonię. Czy to nie o tym przypadkiem Darek Bugalski rozmawiał z Państwem od północy do godziny drugiej? Sam Amir El Safar poza trąbką gra m.in. na irańskim santurze, a wibrafonistą w jego składzie jest słyszany tutaj Jason Adasiewicz, któremu najchętniej poświęciłbym osobną audycję, a tak naprawdę cały ich cykl, ale na to czasu nie mamy. Natomiast to pewnie dobra okazja, żeby spotkać się z jednym z dwóch cyklów, które Michał Margański dla Państwa przygotowuje tego lata. I spotykamy się w związku z tym z cyklem związanym z serią płyt Polish Jazz. To będzie fragment płyty 17 w tej serii, jak łatwo się domyślić. Mówimy o pewnie jednej z ważniejszych płyt, chociaż wolałbym, żeby Michał tak naprawdę używał takich wielkich słów. To płyta Jerzego Miliana, jego tria, zatytułowana Bazar. No, zawsze mnie gdzieś ciągnęły te tytuły Jerzego Miliana o dziewczynach z Taszkentu, z Aszchabadu. Tutaj wreszcie płyta Bazar. Na kontrabasie Jacek Bednarek, chociaż w nagraniu, od którego zaczniemy, gra na instrumencie, który jest w sposób przedziwny zapisywany, jak szukam jakiejś informacji w internecie. I nawet polskie strony zapisują instrument o nazwie gejczak w sposób niewiarygodnie dziwny, nie do przeczytania niemalże. A to prosty instrument, przypominający trochę irańskie kamęcze, chociaż od niego zdecydowanie prostszy, czyli instrument strunowy, ale smyczkowy. Dźwiękowo powiedzmy, że przypominający skrzypce, natomiast gra się na nim troszeczkę jak na wiolonczeli, bo to instrument, który opiera się na szpikulcu. Zazwyczaj muzycy na nim grający klęczą przed nim, ale dla osób z tamtego rejonu świata takie klęczenie na przykład w trakcie dwugodzinnego koncertu nie stanowi żadnego problemu. A zatem Jerzy Milian Trio z ich płyty Bazar. Trzy fragmenty. Zaczynamy od szkiców ludowych, a skończymy, gdzie możemy skończyć? Na bazarze, w Aszchabadzie. Thank you. Jerzy Milian, jego trio, no tak naprawdę Jerzy Milian i duet jeszcze. A oprócz tego oczywiście muzycy z nowych, Ewa Wanat, pięknie zawodząca. To było nasze spotkanie z serią Polish Jazz, płyta numer 17 w tym cyklu. Michał Margański za tydzień sięgnie po jakąś inną płytę i na pewno pięknie o niej opowie. A my nie zostaniemy już dłużej przy wibrafonistach, choć Jason Adasiewicz, którego słuchaliśmy wcześniej, występuje i nagrywa wiele z bohaterem następnych kilkunastu minut, a jest nim Joshua Abrams i najnowsza płyta jego projektu artystycznego Natural Information Society. Ten najnowszy album nosi tytuł Simultonality. I jest jakąś odpowiedzią na poprzednią płytę Joshua Abramsa. Ma być płytą, która płynie. W niej wszystko ma płynąć, ma doprowadzić odbiorcę, słuchacza do stanu zadumy, zamysłu i odnalezienia samego siebie. Brzmi to może nieco płytko, ale muzyka jest zdecydowanie głębsza od moich słów, proszę mi wierzyć. Joshua Abrams gra przede wszystkim na głębri. To marokański instrument, często służący do wypędzania duchów i demonów, ale także służący do wprowadzania w trans. Brzmi niezwykle nisko. Pewnie można by go pomylić na przykład z kontrabasem, choć to instrument zdecydowanie mniejszy i jest to lutnia, którą trzyma się w dłoniach i szarpie za strunę. Dźwięki będą bardzo niskie, słyszane na początku nagrania, które za chwilę zabrzmi, Sideway Falls. Oprócz tego, gdy głębi raczej gdzieś oddali się w tle, będzie słychać już tylko dzwonki, które do tego instrumentu, do głębi Joshua Abrams sobie przyczepił. Zazwyczaj Joshua Abramsowi towarzyszy co najmniej dwóch perkusistów na tej płycie. Jest ich tak naprawdę więcej. Jest tu Hamid Drake, który z Joshua Abramsem także bardzo często współpracuje. No i również jego stali współpracownicy w Natural Information Society, czyli Michael Avery i Frank Rosali. Na wszelkich instrumentach klawiszowych, jak pianino elektryczne, będzie grał Ben Boy.